som om du var här för att stanna alltid stilla nu. Bara himlen, jag och du. Du säger, kom hit och sätt dig här bredvid mig. Jag väntar en stund tills jag ser saknaden i dig. Än finns ni att dra ut varje ögonblick till dess slut. Som slår så rätt om det du får ha rätt till oss. Bara du minns vem det är varje gång som du bor. Du vet att det kunde bli en sån där film vi aldrig glömmer. Om vi gjorde något bestående av drömmarna vi drömmer. Att du vill det uppenbart, ta och gör något radikalt. Det står en sanning i kulissen som väntar på att göra det ut. Och det är du som håller i dig då. Ska den hängas så där sluten mig? Ska den dras till dig? Varje gång som du går. Droppar från ett sommarregn landar i ditt hår. Den är till för att oss leva in.